วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2536เป็นรายการบรรยายพระอภิธรรมมัตตสังหะครั้งที่7ปริเฉดที่1เรื่องจิตปรมัตถ์ผู้บรรยายคือท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการบรรยายในครั้งนี้ยังเป็นเอกสารหมายเลข5อยู่นะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพครับ ท่านสาธุชนที่เคารพครับวันนี้จะอธิบายเหตุเกิดของโลภะมูลจิต8สืบต่อจากคราวที่แล้วคำว่าเหตุเกิดโลภะมูลจิต8นั้นก็หมายถึงเหตุให้เกิดความโลภซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่อยู่ในโลภะมูลจิต8ดวงนั้นโสมนัสหรือความดีใจก็มีเหตุเกิดโสมนัสเองก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่อยู่ในโลภะมูลจิต8อุเบกขาได้แก่ความรู้สึกเฉยๆก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่อยู่ในโลภะมูลจิต8ก็มีเหตุที่ทำให้เกิดและนอกจากนั้นความเห็นผิดคือโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็มีเหตุที่ทำให้เกิดความเห็นผิดที่ปรากฏเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบของโลภะมูลจิต8นั้นนอกจากนั้นความโลภที่เป็นทิฏฐิกตวิปยุตหมายถึงโลภโดยไม่มีความเห็นผิดประกอบอยู่ด้วยซึ่งในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นความโลภที่ไม่มีความเห็นผิดเท่านั้นไม่ได้แปลว่าเป็นความโลภที่มีความเห็นถูกคือขณะที่คนเกิดความโลภนั้นขณะนั้นจะไม่มีสัมมาทิฏฐิปรากฏเกิดขึ้นแต่คนที่มีความเห็นถูกเวลาเกิดความโลภนั่นนะครับเมื่อยังไม่โลภอาจจะมีความเห็นถูกซึ่งหมายถึงสัมมาทิฏฐิที่พิจารณาถึงเรื่องของกรรมพิจารณาถึงเรื่องภพหน้าชาติหน้าคือการเวียนว่ายตายเกิดหรือพิจารณาถึงเรื่องโอปปาติกสัตว์ว่ามีอยู่จริงความคิดใดๆที่สักแต่ว่าเป็นเพียงความคิดก็ถือว่าขณะนั้นมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นปรากฏเป็นขณะจิตในขณะจิตนั้นหรือในขณะที่บุคคลกำลังทำบุญกุศลเกิดมหากุศลได้การให้ทานการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานั้นก็เจือด้วยความเห็นชอบได้ทีนี้เวลาที่คนที่มีสัมมาทิฏฐิอยู่เป็นพื้นฐานเมื่อเกิดความโลภอันนี้เราต้องแยกกันนะครับว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดความโลภในขณะที่เกิดความโลภนั้นขณะนั้นสัมมาทิฏฐิที่เขามีอยู่ในสันดานเนี่ยไม่ปรากฏตัวเพราะสัมมาทิฏฐินั้นท่านถือว่าเป็นกุศลธรรมโลภะนั้นเป็นอกุศลธรรมเป็นจิตเศร้าหมองแต่ถึงแม้ว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นเจ้าเรือนกำลังโลภอยู่ไม่ได้แต่สัมมาทิฏฐิที่เขามีอยู่เป็นเจ้าเรือนนั้นจะมีผลเป็นอุปนิสัยปัจจัยควบคุมอกุศลโลภะของเขาไม่ให้เป็นโลภะที่ถึงพร้อมด้วยความเลวร้ายอย่างรุนแรงก็คือว่าเราก็นึกง่ายๆชัดๆว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างเราเข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราก็มีความโลภเกิดขึ้นก็ยังนับว่ายังมากอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับกุศลจิตที่คนที่เรายอมรับกันว่าเป็นสาธุชนอย่างเราก็มีไม่น้อยแต่ความโลภนั้นยังเยอะกว่าแต่ความโลภของคนที่เป็นสาธุชนนั้นเป็นความโลภที่ได้รับการควบคุมที่เราใช้คำว่าควบคุมเนี่ยหมายความว่ามันมีอิทธิพลเข้าไปสกัดความรุนแรงความอยากของความโลภของคนนั้นไม่ให้เลวในแง่ต่างๆนะในแง่หนึ่งก็หมายถึงบุคคลนั้นเมื่อเกิดความโลภอะไรอยู่ก็ตามโดยมากจะไม่มีความเห็นผิดอันนี้เราพูดถึงความโลภที่เป็นลักษณะของความเห็นผิดอย่างหยาบๆทั่วไปคราวหน้าผมจะแจงส่วนให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นครั้งเดียวว่าความโลภมีกี่ขั้นกี่แบบอสังขาริกสังขาริกมีกี่ขั้นกี่แบบตอนนี้เราพูดอย่างเราๆไว้ก่อนพูดอย่างกว้างๆก่อนเพราะฉะนั้นความโลภของสาธุชนนั้นโดยมากจะเป็นทิฏฐิกตวิปยุตโดยมากจะเป็นทิฏฐิกตวิปยุตที่ใช้คำว่าโดยมากเพราะว่าถึงอย่างไรสาธุชนคนดีนั้นก็ไม่ได้ถึงขนาด ประหารมิจฉาทิฐิได้โดยสมุจเฉทใช่มั้ยบางครั้งก็เผลอๆเหมือนกันคือหมายถึงเผลอๆเห็นผิดบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันก็พ่ายแพ้แก่ความดีคือสติปัญญาที่เรามีอยู่เราก็เพิ่งสังเกตว่าเมื่อเรายังไม่ทิ้งการศึกษาไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมทุกๆอย่างเนี่ยครับในบางเรื่องที่เป็นเรื่องของสัมมาทิฐิเรายังอาจจะรู้สึกว่ากำลังครึ่งปีครึ่งคนอยู่ แต่เมื่อเรายังไม่หยุดการทำความดีในส่วนนั้นจุดนั้นในที่สุดมิจฉาทิฏฐิจะหลุดไปเองอย่างที่ได้เคยบอกว่าบางเรื่องนะความเห็นผิดบางเรื่องที่มันครึ่งปีครึ่งคนเนี่ยเราต้องใช้เวลาถึง 10 ปีกว่าจะหลุดนี่ก็ไม่ได้หมายถึงสมุจเฉทแต่หมายว่าหลุดอย่างชนิดที่เรียกว่าเราไม่เผลอเราเอาชนะมันได้เหมือนบุคคลที่ เอาชนะความผิดในศีลบางอย่างเช่นการจะไปฆ่าคนตายเนี่ยเราชนะได้เลยจริงไม่จริงมีใครแพ้บ้างไม่มีใครแพ้ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าชนะอันนี้กันเยอะถึงจะยั่วถึงจะทำให้โกรธยังไงแม้มันจะขึ้นมาปล้นบ้านปล้นเรือนเราก็ไม่คิดที่จะฆ่าเขานี่พูดถึงเราพูดกันเฉพาะในหมู่พวกเรากันเองนะเข้าใจว่าคงจะคล้ายๆกัน ดีไม่ดีขังขลังขึ้นมามันปล้นเราก็ช่วยมันขนให้ด้วยคนให้มันปล้นไปได้สะดวกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ไม่ได้คิดจะไปทำอะไรเขาอันนี้คือเรื่องของระดับชั้นของอกุศลทุกๆอย่างเราพูดอย่างครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะความเห็นผิดเท่านั้นงั้นพอมาถึงจุดขณะนี้เดี๋ยวนี้เราแต่ละคนเนี่ยครับ เราสังตำรวจดูได้ว่าเราจะมีอกุศลวันนี้ที่เรายังรู้สึกว่าทำท่าจะแพ้ทำท่าจะชนะมันอยู่ใช่ไหมแล้วก็บางอย่างเราก็แพ้มันจริงๆอ่ะความเห็นบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าท่านเชื่อแน่แล้วหรือว่ามรรคผลนิพพานมีจริงทุกลมหายใจเข้าออกทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังมันก็บางว่างก็เผลอๆสงสัยเหมือนกันใช่ไหมเผลอๆระแวงเหมือนกันเผลอๆไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่ามรรคผลนิพพานน่าจะเป็นอมตะสุขจริงหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเหตุนั้นแหละเราเป็นปุถุชนผู้ที่แม้จะเป็นสาธุชนแต่เนื่องจากว่ากำลังกุศลของเรานั้นมีขีดขั้นแตกต่างกันในแต่ละเรื่องจึงเป็นภาระที่เราจะต้องขัดเกลาความเห็นผิดให้เปล่าลงเปล่าลงและในขณะที่เราขัดเกลาเนี่ย โดยลำดับมาเนี่ยถึงแม้มันจะยังมีความรู้สึกครึ่งผีครึ่งคนก็ยังทำให้เราเกิดความยับยั้งได้บ้างใช่ถูกไม่ถูกเกิดความรู้สึกยับยั้งได้บ้างอย่างน้อยๆก็เดี๋ยวก่อนขอไปปรึกษาคนอื่นก่อนพอสมควรค่าทิ้งไว้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่สมมุติเล่นๆก็อย่างที่เราได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรคือให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยเราก็พบลักษณะอย่างนี้จริงๆ ในแต่ละคนบางทีก็พูดกันสองสามชั่วโมงพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกคือเขายังไม่แน่ใจก็ยกตัวอย่างชัดๆว่ามีบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่เลื่อมใสในทางธรรมะแล้วเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าครอบครัวเขาเนี่ยทำไมถึงไม่ทำอย่างเขา นะเขาก็ไปเรียกบังคับพ่อบังคับแม่ที่คนหนุ่มนะเลือดร้อนบังคับแต่งงานแล้วก็บังคับภรรยาพอเขาไม่ทำตามก็ตัวก็ตั้งท่าโกรธเขาโมโหเขาเอาหาว่าเขาบัวตายนะมันก็เลยวุ่นวายเลยครับพอไปเรียกบังคับคนในข้าววัดพูดภาษาง่ายๆก็เลยต้องมานั่งคุยกันนะว่า เราก็ต้องกระจายเขาแล้วก็ต้องพยายามผมก็เสนอแนะวิธีปฏิบัติหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมติภรรยาคุณเนี่ยไม่เอาพระเอาเจ้าเลยก็เสนอวิธีให้บอกคุณเริ่มที่เขาสิคุณจำได้ไหมล่ะคุณแต่งงานเมื่อไหร่นะวันเกิดก็เมื่อไหร่รู้ไหมรู้ไอ้วันเกิดวันแต่งงานแทนที่คุณจะพาเขาไปฉลองไปเที่ยวไปเสพคุณก็ทำบุญที่บ้านก็ได้บอกทำบุญให้ภรรยาเนี่ยเขาได้มีโอกาสสัมผัสบุญกุศล โดยเริ่มจากเขานะหรือไม่อีกทีนึงก็ให้เขาไปวัดไปทำบุญที่วัดเอาเลือกพระดีๆหน่อยบางวัดอย่าไปนะทำแล้วก็จะได้รู้จักว่าเป็นยังไง แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเพราะคนที่เขาไม่ได้สัมผัสบุญกุศลลึกง่ายๆว่าคนไม่เคยใส่บาตรเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใส่บาตรแล้วสบายใจยังไงใช่มั้ยอันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลทุกอย่างนี่เหมือนกันหมดไอ้เราจะไปดึงเขาพูดพระภูมิปราศไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เราก็จะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ไปบังคับเขาไอ้เขาจะบังคับเราออกนอกวัดน่ะ ก็เลยต่างคนต่างบังคับบุญกันหมดนี่ครับเทียบแล้วเรามีแค่สองเท้าต้องบ้านมีกี่เท้าลองต่างคนต่างบังคับใครจะสู้กันได้ใครจะชนะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าโลภะอย่างของคนที่เป็นสาธุชนโดยทั่วไปนั้นเพราะได้รับอุปการะจากกุศลได้รับการควบคุมจากกุศลจึงทำให้อกุศลทุกอย่างเช่นโลภะเป็นต้นเกิดความละเอียดขึ้น ละเอียดขึ้นเมื่อก่อนนั้นโลภทุกทีมิจฉาทุกครั้งแต่คำว่ามิจฉาทุกครั้งคือว่าโดยทั่วไปเช่นว่าคิดว่าไอ้เราอยากทำมาหากินทุกความคิดทุกแผนยืนอยู่บนความเป็นผิดหมดคนอื่นเดือดร้อนไม่เป็นไรเราทำผิดไม่เป็นไรขอให้เอาตัวรอดก็แล้วกันอย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักหยาบๆที่เป็นเรื่องของความเป็นผิดแล้วก็พบหน้าชาติหน้าไม่เชื่อ ประชาชนเนี่ยสบายไว้ก่อนเป็นเรื่องความเป็นผิดและคนที่มีลักษณะหยาบๆอย่างนี้เราก็พอเห็นในสังคมทั้งอดีตปัจจุบันแต่อนาคตก็ต้องมีทีนี้พอได้มาบำเพ็ญกุศลคือสร้างสมปัญญาโดยแง่ใดก็ตามนะกุศลทุกอย่างเนี่ยมันนำสัมมาทิฏฐิมาให้ทำให้พูดกันเรื่องทั้งนั้นก็เริ่มจะมีการจำกัดความละโมบว่าไอ้ทำมาหากินอย่างนี้ทำไม่ได้แล้ว ไม่ควรทำแล้วหรืออย่างน้อยก็ชักจะไม่แน่ใจแล้วนะหรือสิ่งที่ตัวทำมาหาได้ไอ้ที่จะสร้างทัศนคติอย่างผิดๆต่อกามคุณอารมณ์หมายถึงทรัพย์สินที่ตัวมีอย่างไม่ถูกต้องก็ชักเริ่มมีความถูกต้องเกิดขึ้นบ้างแล้วแล้วก็รวมทั้งอะไรอื่นๆก็ชักจะเริ่มมีการกลับตลบปัดกลับตลบปัดทีละส่วนทีละส่วน อันนี้เรียกว่าเป็นความโลภที่เป็นทิฏฐิกตวิปยุตที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนกรณีไหนก็แล้วแต่ความละเอียดของกุศลเพราะฉะนั้นเหตุที่แสดงให้เกิดโลภะวิปยุตคือโลภอย่างไม่เห็นผิดนั้นเดี๋ยวเราดูย้อนกลับอีกทีเมื่อพูดได้ครบ 5 ข้อแล้วว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกุศลจริงหรือไม่ ข้อที่ 1 ไม่มีความเห็นผิดเป็นอัธยาศัยที่เรียกว่าไม่มีความเห็นผิดเป็นอัธยาศัยน่ะหมายถึงนิสัยที่สร้างสมมาแต่อดีตตรงนี้น่ะเน้นอดีตชาติเลยชาตินี้ไปเป็นสำคัญแล้วมันก็ติดตัวมาถึงชาตินี้แล้วคนที่มีอัธยาศัยที่อบรมมาแล้วอย่างไรบางแห่งท่านเรียกอาศัยเฉยๆอาศัย ที่เมื่อวานเอ่ยถึงอาสยานุสยะญาณของพระพุทธเจ้าที่รู้อัตรู้อาศัยหมายถึงรู้ความเห็นท่านยกความเห็นนี่เป็นที่อาศัยสำคัญของสัตว์นะอาศัยในเรื่องอะไรอาศัยในเรื่องของกุศลธรรมถ้าหากว่าคนไหนมีความเห็นผิดเป็นที่อาศัยคือเป็นเรือนของจิตคนนั้นเจริญกุศลธรรมได้ยาก ความหันกลับจากกุศลธรรมนั้นเป็นไปได้โดยง่ายสําหรับคนพวกนี้จริงไม่จริงคนเห็นผิดเนี่ยยิ่งเห็นผิดยากยิ่งไม่เอาเลยเห็นผิดอ่อนหน่อยก็พอได้พอแก้ได้สะดวกและคนที่ไม่มีความเห็นผิดเป็นเจ้าเรือนเป็นนิสัยเนี่ยพวกนี้ง่ายหน่อยครับเพราะว่าไอ้คนเรามันจะมาทําอะไรยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ความเห็นก็ต้องมาก่อนใช่ไหมถ้าความเห็นฝืนแล้วก็แม้เราจะจุดกระชากลากตัวไป ไปสู่การกระทํานั้นไปถึงที่นั้นเขาก็ไม่เป็นอันทําจริงนั้นเรียกว่าใจไม่อยู่กับงานใจไม่อยู่กับสิ่งนั้นอันนี้เรียกอาศัยก็เอาความเป็นอัธยาศัยนี้ที่ติดตัวมาเพราะเหตุนั้นถ้าเรามองคนแต่ละคนย้อนกลับไปหมายถึงกลับไปสู่อดีตตั้งแต่ปัจจุบันที่คนนั้นเป็น ว่าคนหลายๆคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันความเห็นอาจจะ บางคนนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือเราคุยเนี่ยรู้เลยฮะรู้จักคนเห็นการแสดงออกทั้งที่ตัวเค้าเนี่ยเค้าบางทีไม่ใช่ชาวพุทธด้วยซ้ํานะเคยเห็นมั้ยบางทีไม่ใช่ชาวพุทธบางทีไม่เคยเข้าวัดด้วยซ้ําที่เราพูดให้คะแนนเค้าว่าแต่ก็เจอบางคนเบ่งเหมือนกันนะครับบอกเฮ้ยไม่ต้องเข้าวัดเราจังก็ดีได้อะไรอย่างนี้มีเหมือนกันเราก็เลยบอกแม้ถ้าเข้าซะหน่อยก็ดียิ่งขึ้นนะ แล้วก็บอกแม้ถ้าข้าวร้านเสริมสวยแหละแต่งามพอขนคนงามพอขนมันก็คลายเป็นไก่ไปนะมันก็แต่งซะหน่อยมันก็จะดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนหลายๆคนที่ว่าอย่างนี้มีครองความคิดอยู่ในสัมมาทิฏฐินะผมก็มีเพื่อนชาวต่างศาสนาอย่างก็ยังชื่ออยู่มีชื่ออยู่วันนี้ครับมีคนหนึ่งต่อพอกับผมดีเป็นเจ้าอาวาสนะศาสนาอิสลาม เทอร์เก่งทั้งในทางโลกทางศาสนาแล้วเป็นคนที่มีแนวคิดในอยู่ในหลักศาสนาพุทธมากแทบจะเรียกได้ว่าเดียวในการบรรยายทางศาสนาของท่านผู้นี้ได้เอาแนวความคิดทางศาสนาพุทธไปใช้ชอบอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ชอบคนที่มีธรรมะทุกคนนะเห็นแล้วก็ชอบคนมีธรรมะเราทั้งที่ ก็ไม่ได้เรียนโรงเรียนพุทธแต่ทําไมถึงมีความคิดเป็นมีความคิดเป็นลักษณะลงรอยกับศาสนาพุทธก็ไม่รู้ผมเคยบังเอิญเปิดไปฟังรายการที่ออกทางวิทยุก็ยังไปอนุโมทนาเค้าแม้พูดดีพูดแล้วฟังกันได้ทุกศาสนาเหมือนศาสนาพุทธเนี่ยน่ะพูดแล้วมันกลางและกลมกลืนให้ทุกคนได้ประโยชน์เราก็มองดูเค้าอาจจะ จะพัดจะปูเป็นวิญญาณพุทธมาก่อนแล้วไปเข้าท้องศาสนานั้นก็ได้ก็เลยสวมเสื้อศาสนานั้นไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าอัธยาศัยเค้ามีอย่างนี้และเมื่ออัธยาศัยมีติดตัวมาอย่างนี้เวลาเค้าโลภเนี่ยถึงเค้าไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนะ ว่ามีคนบอกเอาไปปล้นกันไปปล้นเค้าเถอะเค้าไม่ต้องคิดนานที่หลังก็ไม่เอาถ้าถามบางคนก็อาจจะตอบไม่ได้บางคนก็อาจจะตอบได้ว่าทําไมถึงไม่ทําแล้วก็บางคนน่ะมีความเชื่อยกตัวอย่างว่าเชื่อเรื่องผีสางเทวดานรกสวรรค์มาตั้งแต่เด็กเลยความโน้มเอียงเรื่องเหล่านี้นะมันมีมาตั้งแต่เด็กโดยไม่มีใครบอกเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาอธิบายนั่นเองแต่เค้ามีความรู้สึกว่าเค้าเชื่อสิ่งเหล่านี้ มาตั้งแต่เด็กติดตัวมาไม่คือไอ้บางคนเนี่ยถามทําไมคุณเชื่ออย่างงี้มานานยังเล่าได้ว่าเพิ่งเชื่อเมื่อปีที่แล้วเพิ่งเชื่อเมื่อรู้จักคนนู้นเชื่อมาอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่าอย่างงี้หลายๆคนเป็นอย่างนั้นแต่ก็หลายๆคนเป็นอย่างที่ผมว่าเพราะเป็นอุปนิสัยติดตัวมาตั้งแต่เดิมแล้วคนพวกนี้น่ะก็จะมีอีกเหมือนกันครับที่ว่า เขาบอกว่าเอ๊ะเค้าฟังคนนี้น่ะฟังไม่ได้เลยทําไมถามว่าฟังทําไมไม่ได้บอกมันขัดความรู้สึกเค้ามากพอถามว่าคุณรู้สึกว่าไงแล้วเค้าบอกเค้ารู้สึกอย่างนี้ก็รู้สึกเป็นลักษณะสมาธิติแล้วผมไม่ยันไหนแล้วผมก็ถามว่าทําแล้วทําไมคุณไม่โต้ตอบเค้าล่ะบอกผมก็ไม่รู้จะตอบไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบกับเค้าแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆที่เค้ารู้สึกไม่ไม่ตรงกับอย่างที่คนนั้น อธิบายด้วยเรื่องต่างๆนะอันนี้เราก็มองในแง่นี้ว่านั่นเป็นเรื่องอุปนิสัยที่สั่งสมมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วคนที่เราได้พบบางคนไม่ฆ่าสัตว์ตั้งแต่เด็กไม่ลักทรัพย์ตั้งแต่เด็กไม่พูดคําหยาบตั้งแต่เด็กไม่ด่าไม่เป็นตั้งแต่เด็กทั้งที่แกก็เป็นเด็กบ้านนอกเขาก็ด่ากันทั้งนั้น เขาก็เล่นการพนันกันทั้งนั้นแกก็ไม่เล่นเลยเขาเต้นรําขับร้องแกก็เต้นไม่เป็นถามว่าทําไมเต้นแม้ฉันอายตัวเองอายตัวเองทั้งที่ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวคนนึงก็เต้นรําก็ตามลักษณะสังคมสมัยก่อนน่ะผมก็มองดูว่าคนนี้ถ้าจะเคยบวชเป็นพระแต่เค้าก็บอกว่าเค้าก็บวชแต่นี่ยังไม่เห็นบวชนะบอกบวชแน่บวชแน่เห็นบวชดิแต่ว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้น่าจะสร้างลักษณะนิสัยมาอย่างที่ว่า เลยอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเป็น แล้วคนเหล่านี้เมื่อจะเกิดกุศลจิตรับกระแสของกุศลธรรมนั้นก็เกิดขึ้นได้ง่ายครั้งเดียวเลยแล้วถ้าหากว่าจะพึงเกิดความโลภก็จะเป็นความโลภที่ไม่กลับกลับด้วยอำนาจของความเห็นผิดตอนนี้มาดูข้อ 2 ข้อ 2ไม่คบหากับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ในที่นี้แม้ว่าจะพูดว่าไม่คบหากับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิฟังอีกด้านนึงว่าคบหากับมิจฉาทิฏฐิมันมีอยู่สองส่วนคือหนึ่งไม่คบคนชั่วสองคบบัณฑิตคำว่าคนชั่วคนว่าคำว่าบัณฑิตคนพาลบัณฑิตในมงคลสูตรท่านพูดไว้อย่างคลุมนะถ้าระบุความชั่วที่ ปรากฏแก่บุคคลที่เราไปคบนั้นด้วยอำนาจทิฏฐิก็เรียกว่าคนมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิในลักษณะของความเป็นบัณฑิตนี่ในข้อนี้นะไม่คบคนมิจฉาทิฏฐิเป็นการกล่าวถึงเหตุได้หรือเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิเขาไม่มีนะแล้วก็หมายเลยไปถึงการคบบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีสัมมาทิฏฐิด้วย ทั้งสองอย่างบางคนก็อาจจะได้อย่างเดียวก่อนอย่างหลังยังไม่ได้บางคนก็ได้อย่างหลังด้วยคือไม่ครบคนเห็นผิดแล้วก็ครบบัณฑิตแต่ว่าจะอย่างเดียวหรือสองอย่างนั้นท่านถือว่าเป็นกุศลจิตด้วยกันทั้งคู่คนที่ถือปฏิบัติตามมงคลข้อที่หนึ่งว่าอาเสวนาจะพาลานางไม่ครบคนผ่านเป็นกุศลไหมได้บุญไหม เราท่องมงคลสูตรฟังพระสวดมงคลสูตรเราน้อมจิตตามอาเสวนาจะปานเราก็นึกสมาทานในใจนึกนิยมนับถือในใจซึ่งมงคลข้อนี้ว่าไม่ครบคนผ่านได้บุญใช่ไหมเราสมาทานศีลว่าปานาติปาตาเวต่อหน้าพระได้บุญไหมได้อันนี้คล้ายกันนะครับเรียกว่า สมาทานศีลให้เกิดศีลสมบัติ กับธรรมสมาทานคือสมาทานธรรมให้เกิดธรรมสมบัติเป็นบุญทั้งคู่เรียกว่าไม่ครบผลผ่านทีนี้ครบบัณฑิตยังไงล่ะเราก็ไม่ต้องพูดถึง ถ้าเป็นการตั้งใจเนี่ยครับได้บุญตั้งแต่ตั้งใจทั้งสองอย่างถ้าได้ครบได้เสพด้วยก็เป็นบุญยิ่งขึ้นเหมือนกับเราตั้งใจจะไปฟังตามก็ได้บุญด้านเป็นบุพเจตนา มาฟังธรรมก็เป็นบุญจนะเจตนาทีนี้ปัญหาที่จะถามให้พิจารณาลึกลงไปตรงนี้ครับว่าการที่บุคคลไม่ครบคนผ่านโดยที่เพราะไม่หมู่บ้านนั้นไม่มีคนผ่านเลยไม่ได้ครบคนผ่านได้บุญอะไรบ้างมาคนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ทำมาทานไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่มีสัตว์ให้ฆ่ายุงมันไม่มาตบก็เลยไม่ได้ฆ่า อย่างเรานั่งอยู่ยุงไม่ตบตัวแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็กำลังไม่ได้พูดอยู่ก็ไม่เลยไม่ได้พูดโกหกได้บุญไหมไม่ได้บุญไม่เป็นความพยายามไม่เป็นการกระทำแต่ถามว่าไม่ได้บุญถามว่าได้บาปไหมไม่ได้บาปต้องไปตกนรกเพราะว่าไม่ได้ทำมาทานนะเพราะยุงไม่มากัดให้ตบหรือให้ไม่ตบมันก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องของการไม่ครบ คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในความหมายอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นไปโดยไม่ได้สมาทานเป็นไปโดยบังเอิญเนี่ยไม่ถือว่าเป็นบุญแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเกิดเป็นสิ่งที่เกิดการให้การคุ้มครองแก่บุคคลนั้นเพราะอะไรเพราะบุคคลนั้นเมื่อไม่ตั้งใจเมื่อไม่กำหนดรู้ไว้วันนี้เป็นคนอย่างนี้เราไม่ควรพบทำอะไรคนนั้นมา เมื่อไรตอนนั้นตัวไปรู้จักกับมักกี่เขาด้วยวิธีการใดๆก็เกิดการรับหรือไม่รับไปตามไอ้พื้นใจความโน้มเอียงตัวใช่ไหมการป้องกันตัวก็ไม่มีเพราะไม่ได้สมาทานป้องกันไว้แต่เมื่อถามว่ามิจฉาทิฏฐิเข้าตัวเขามันก็ไม่เข้านะก็หมายความว่าในกรณีอย่างนี้คนที่ไม่ได้คบกับคนมิจฉาทิฏฐิก็ไม่เกิดความชั่วแต่ไม่เกิดไม่มีภูมิต้านทานดังนี้แล้วกันนะ คนมันมีภูมิต้านทานโลกมาก็เข้าถ้าโลกไม่มาก็ยังไม่เป็นอะไรแต่ก็มีผลในแง่ของทำให้เกิดโลภะวิปยุตเนี่ยนะมันก็มีผลเพราะไม่มีความเห็นผิดก็เกิดความโลภอย่างไม่มีความเห็นผิดไปก่อนนี่เรากล่าวด้วยอำนาจของเหตุนี้นะถ้าคนนี้มีเหตุอื่นแม้ไม่ครบคนพามก็มีความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้ก็ว่าเป็นส่วนๆไป แล้วก็อาจจะมีหลายๆเหตุพร้อมกันในบุคคลคนเดียวก็ได้เดี๋ยวลองมาดูสิครับว่าจะเป็นไปได้ไหมที่มีหลายๆเหตุพร้อมกันถ้าใครมีครบตั้งง่ายเองก็ไม่ต้องพูดต้องเกิดนะหมุนอยู่ในอาณาจักรของความเป็นบิดข้อสามหันหน้าเข้าหาพระสัทธรรมหันหน้าเข้าหาพระสัทธรรมก็หมายถึงว่าขันห้าขันหน้าหันหน้าหันยังไง คำว่าหันตรงนี้เป็นแต่เพียงสำนวนเท่านั้นเองใช่ไหมจริงๆแล้วหมายถึงอะไรหมายถึงการเข้าเกิดความเลื่อมใสเข้ามาสู่ธรรมมาศึกษาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าหันหน้าไม่ได้หันจริงๆอ่ะท่านถ้าสมมติเราไปนั่งสมาธิหันหน้าออกจากตู้พระไตรปิฎกเรียกว่าหันหลังให้พระตาตามพระล่ะก็ไม่ใช่ก็โดยมากไปไหว้พระท่านหันหน้า หันหลังให้พระพุทธรูปทั้งนั้นแหละเวลาท่านรับเราเนี่ยนะหลังท่านมีพระพุทธรูปมีตู้ท่านเล่าหันหน้าหาพระสัทธรรมท่านหันหลังให้ก็ไม่ได้หมายเอาอย่างนั้นหมายถึงหันจิตซึ่งถือเอาศรัทธาเป็นต้นครับศรัทธาเนี่ยศรัทธามันถือเป็นตัวหันเป็นหน้าของธรรมเป็นบุพภาของธรรมเป็นเบื้องต้นของธรรมเพราะนั้นเมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันว่า เห็นคุณไปเรียนว่าแม้ฟังเรื่องอนุสัยแล้วกลัวไม่รู้กลัวเท่าผีเหมือนไม่ได้กลัวอย่างกลัวผีแต่หมายถึงเกลียดกลัวเพราะว่านั้นดีแล้วไม่ได้พูดให้ชอบนะถ้าพูดให้ชอบก็เสียคนเสียกันหมดทั้งคนผู้คนฟังศาสนาเสียด้วยแต่เป็นความจริงที่รู้เพื่อเกิดความรู้สึกรังเกียจและตรงนี้แหละครับที่ในสิ่งนี้ทางศาสนาถือว่าเป็นเบื้องต้นที่สำคัญ ที่บุคคลเมื่อรังเกียจความชั่วแล้วความชั่วนั้นจะหลุดไปอย่างสันดานเขาหรือถ้ายังไม่หลุดตอนนั้นก็หมายว่าจะมีเหตุเกิดเหตุที่จะทำให้หลุดต่อไปเพราะความรังเกียจว่านั่นเป็นกิเลสเหมือนรังเกียจโลกเนี่ยเป็นเบื้องต้นที่เราก็ต้องไปหาหมอรักษาโรคนี่ถ้าเป็นความดีสิ่งที่สำคัญก็คือความรักในกุศลธรรมทั้งหลายคือความดีทุกอย่างยิ่งรักมาก คนนั้นก็มีโอกาสจะเจริญในกุศลมากนี่ถ้าถามว่ารักทั้งสองอย่างทำไงกิเลสก็รักความดีก็รักจริงๆมันไม่มีหรอกครับแต่ที่เราพูดว่ามีเนี่ยก็ไม่ได้โกหกแต่เราพูดอย่างความหมายอย่างที่เราพูดแต่จริงๆน่ะไอ้รักกับชังในสิ่งเดียวกันโดยประการทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีคือในสิ่งหนึ่งเช่น เราเกลียดศีลข้อที่หนึ่งคือฆ่าสัตว์มันก็อยู่ว่าละคนไหนคนนั้นคนนี้คนโน้นเกลียดแค่ไหนถึงแค่ขั้นไหนลึกตื้นลึกแค่ไหนใช่ไหมเขาก็มีความรักในธรรมข้อที่หนึ่งตื้นลึกแค่นั้นเช่นว่าธรรมหมายถึงเมตตาสงสารปาณาติบาตเราเว้นฆ่าคน เราก็มีเมตตาสงสารในระดับคนใช่ไหมคือในสิ่งหนึ่งเช่นเราเกลียดศีลข้อที่หนึ่งคือฆ่าสัตว์มันก็อยู่ว่าละคนไหนคนนั้นคนนี้คนโน้นเกลียดแค่ไหนถึงแค่ขั้นไหนลึกตื้นลึกแค่ไหนใช่ไหมเขาก็มีความรักใน ทำข้อที่หนึ่งตื่นลึกแค่นั้นเช่นว่าทำหมายถึงเมตตาสงสารปาณาติบาตเราเว้นฆ่าคนเราก็มีเมตตาสงสารในระดับคนใช่ไหมคนจะตายเราเห็นเราก็ไม่ปล่อยปละละเลยก็ต้องช่วยแต่กับยุงนี่เข้าวัดแล้วบางทีก็ยังงงอยู่ไง ว่าไอ้คันนี้มันถึงหรือเปล่าเมตตาคันนี้ถึงหรือเปล่าก็มีคนถึงน่ะแต่ว่าไอ้อย่างเราก็ไม่ค่อยแน่ใจพอเราถึงแก้ไหนแต่ว่าก็เห็นส่วนใหญ่ไม่ทำกันน่ะที่ก็เข้าวัดศึกษาธรรมะเนี่ยนะก็ไม่ทำผมก็ไม่ทำมานานแล้วแต่ผมเหลือช่วยไม่ได้แต่ไม่ได้แกล้งเหลือแล้วกันน่ะบางคนก็แต่ทำซึ่งๆนะไม่เอาแต่แกล้งเหลือ จะได้ไปอ้างกับธรรมะได้เวลาธรรมทานศีลอันนั้นหันหน้าเข้าพระสัทธรรมเนี่ยเมื่อเรากล่าวโดยสรุปเมื่อเรารู้ความหมายอย่างนี้นะโดยสรุปแล้ว 1 หมายปริยัติธรรมหันหน้าโดยขั้นปริยัติแล้วก็ 2 ก็คือการปฏิบัติซึ่งหมายความว่าปริยัติในเรื่องทานเป็นปริยัติ การให้ทานเป็นปฏิบัติในระดับทานการเรียนรู้เรื่องศีลเป็นปริยัติในระดับศีลการรักษาศีลเป็นปฏิบัติระดับศีลการเรียนรู้เรื่องภาวนาเป็นปริยัติในระดับภาวนาการปฏิบัติภาวนาเป็นปฏิบัติในขั้นภาวนานั้นใครที่ปฏิบัติในบุญกิริยาวัตถุสูงเท่าไหร่ ชื่อว่าหันหน้าเข้าสู่พระสัทธรรมในขั้นปฏิบัติสูงเท่านั้นชัดเท่านั้นตรงมุมตรงทิศตรงทางเท่านั้นใครหันหน้าไปสู่การศึกษาปริยัติสูงเท่าไหร่ก็หมายความว่าคนนั้น เห็นข้อเท็จจริงในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนั้นชัดเจนเต็มตาเท่านั้นแล้วก็มีอิทธิพลมาสู่การควบคุมความโลภของตัวเอง ให้ละเอียดประณีตปลอดจากมิจฉาทิฏฐิได้ดีมากขึ้นเท่านั้นก็เป็นการพูดสรุปอย่างรวบรวมอย่างครอบคลุมทั้งหมดก็เป็นกุศลครับข้อนี้นะเป็นกุศลเท่านั้นเลยคนหันหน้าเข้าหาพระสัทธรรมเนี่ยจะในด้านปริยัติปฏิบัติก็ตามเป็นกุศลทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเหมือนอย่างไม่เข้าคนบ้าน ก็บังเอิญไม่มีใครมาให้ครบอย่างนี้ก็ไม่ครบแต่การหันหน้าเข้าหาพระสัทธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่เราก็อย่าเอาความหมายที่เราพูดกันมาปนว่าบังเอิญฉันไปตามเพื่อนที่วัดนี่อย่างนี้มีบังเอิญฉันไปรับมีหลายคนก็ไม่ต้องอื่นไกลหรอกอย่างพลตำรวจตรีเลิงคุปตาวาตินท่านก็เล่าผมก็รู้ ภรรยาท่านมาฟังธรรมะที่พสล.ท่านไปแล้วไปรับไปส่งพอรับไอ้ตอนไปส่งก็นั่งอยู่ข้างล่างบางทีก็ส่งแล้วก็ไปที่อื่นก่อนไปที่อื่นก็ไปตามทางท่านที่จอมพี่จอมท่านแล้วก็กลับมารับไปมาเข้ามาฟังมาได้ยินธรรมะเข้าเลยชอบเลยแล้วชอบไม่หยุดครับไม่หยุดอยู่แค่นั้นเดี๋ยวนี้ไปปฏิบัติ เรียกว่าเอาเป็นเอาตายลงแม้เคยไปนั่งท่านมานั่งคุยให้ผมฟังนั่งคุยถึงความเสียวผมแม้นี่ถ้าผมคือมันเป็นเรื่องน่าหวาดเสียวนะที่ว่ามาเสียวคือเสียวที่หลังไอ้ที่แรกไม่เสียวเสียวว่าแม้ถ้าเราไม่ได้มาพบในชีวิตเรามันจะเป็นยังไงท่านก็พูดพูดผมก็พูดเป็นจริงเป็นจังเลยแล้วก็มองกลับ ไปสู่ชีวิตเดิมของท่านเนี่ยแม้มันอธิพูดได้เยอะเลยพูดยังไม่เหมือนก่อนนะรู้สึกยังไม่เหมือนก่อนเรื่องแม้นี่ถ้าผมไม่มารับส่งภรรยาผมคงไม่เล่นการเมืองแล้วผมคงไปทำอะไรอะไรอย่างที่มันคงไม่ได้พบที่เสียดายเนี่ยไม่ได้แปลว่าไอ้ดิ่งเราอื่นทำแล้วไม่มีดีซะเลยแต่คงไม่ได้พบมันคงวุ่นคงยุ่งเลยพันธนาการตัวเอง ยิ่งขึ้นไปกันใหญ่ท่านก็เลยพูดแสดงความรู้สึกหวาดเสียวให้ฟังอันนี้เรียกว่าหันหน้าแต่ถ้าพูดลึกลงไปในขั้นเหตุอันนี้ชวนให้คิดเข้าใจต่อไปอีกนะว่ายังเรามาฟังแล้วเรียกว่าหันหน้าอันนี้เต็มๆนะแต่ในกรณีของคนที่เขาแสวงหาแล้วก็ไม่รู้ธรรมะอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นในโลกหรือยัง ก็ดีอันนี้ก็มีหนึ่ง อีกกรณีหนึ่งคือเป็นคนที่มีจิตใจโน้มไปสู่ความดีเช่นมีศรัทธาเป็นนิสัยมีกุศลธรรมในใจเป็นนิสัยแต่ไม่ได้คิดว่าจะไปแสวงหาหรือไปค้นหาสิ่งสนองศรัทธาของตัวมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมที่เขามีอยู่ลุมๆอยู่เห็นๆเลย แต่เขาไม่ได้คิดจะแสวงหาแต่บางคนน่ะหาเลยครับที่บางทีเราถึงพูดกันเป็นสำนวนว่ากระบวนการลาภลาหลานพูดเรียนแบบสมัยก่อนก็ยังดีครับมีบางคนน่ะแรงถึงขนาดเป็นกระบวนการลาภพระพุทธเจ้าอย่างพระมหากัปปินะกับพระนางอโนชาเนี่ยถึงกับมีปานะแล้วตั้งกอง ไปอย่างที่ทั้งสี่เลยหาให้พบบอกพระพุทธเจ้าใครหาได้ให้รางวัลได้นะตั้งค่าหัวพระพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่ค่าหัวในทางตำราใครมาบอกได้ในรางวัลก็ได้ข่าวสมปรารถนาจริงๆคือคนที่มีจิตใจโน้มเอียงไปทางนั้นก็เรียกว่าคนหันหน้าไอ้อย่างต้นชั้นต้นที่สุดก็คือ นิสัยเขาความโน้มเอียงทางจิตเขาเนี่ยมาสู่ทิศทางนั้นถ้าเมื่อใดเขาลืมตาหรือจงใจดูเขาเห็นเมื่อนั้นถ้ายังไม่ได้จงใจจะดูไม่ลืมใจก็ไม่เห็นนะครับแต่ถ้าคนดูอยู่แล้วก็เห็นเหมือนกับตอนที่พระเจ้าเกษมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อไปจับองค์อุริมานองค์อุริมานบวชนั่งอยู่บนอาสนะต่อจากพระพุทธเจ้าแต่ทั้งกองไม่รู้ว่าพระองค์อุริมานนั่งอยู่นะ ทั้งที่อยู่ตามตานะพอพระพุทธเจ้าถ้าองค์ผู้พูดไล่เรียงอะไรจนกระทั่งบอกว่านี่องค์อุริมานบวชอยู่นี่ไงเนี่ยนี่ไงถึงเห็นจําได้กันหมดเลยแปลกนะครับว่าก่อนหน้านั้นไม่มีใครเห็นเลยทั้งที่นั่งอยู่ไอ้ที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะไม่มีใครเคยคาดคิดว่าองค์อุริมานจะบวชแล้วก็ในกองนั้นน่ะบางหลายคนก็ไม่เคยเห็นหน้าองค์อุริมานถ้าคืนมาเห็นคงโดนฆ่าเอานิ้วไปแล้ว ก็ไม่เคยเห็นแต่เพียงแต่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงคนก็เคยเห็นก็รวมๆกันอย่างคนที่มีความโน้มเอียงนั้นเป็นผู้ที่ชื่อว่าเห็นง่ายพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าผู้มีทุลีในดวงตาน้อยในระดับบรรลุนะทั้งคนผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยแม้ไม่ได้เลื่อมใสอยู่เดี๋ยวนั้นแต่ความโน้มเอียงในใจมีแล้วก็ชี้ชวนเดี๋ยวทันทีเลยเราผ่านเลยไปดูข้อ 4 ข้อ 4ที่กล่าวว่าไม่มากไปด้วยความตรึกที่ผิดข้อนี้นะฮะถ้าจะใช้คำพูดอย่างกว้างๆในภาษาไทยเราใช้คำว่าคนคิดมากเราเข้าใจไหมว่าคิดมากที่พูดในหมายถึงอะไรแต่คำว่าคนคิดมากที่เราพูดในภาษาไทยเนี่ยเราให้ความหมายเอากิเลสบางตัวเรียกว่าคิดมาก เช่นคนไหนคิดฟุ้งซ่านเลือกสเปสปะเราไม่เรียกว่าคิดมากในภาษาไทยแต่ถ้าคนไหนอะไรนิดก็คอยระแวงอะไรนิดก็คอยสงสัยอะไรนิดก็คอยเราร้อนใจอย่างนี้เราเรียกคนคิดมากเลยกลายเป็นเรื่องคำว่าคนคิดมากหมายถึงคนที่มากไปด้วยโทสะกิเลสหรือกิเลสในกูลโทสะเราเรียกว่าคนคิดมากเป็นโทสะพหุรตาในความหมายแบบเอาองค์นำอย่าง ต่อคล้องกับภาษาไทยแต่คิดมากมันน่าจะหมายถึงกิเลสทุกอย่างแล้วก็ถ้าจะเราจะระบุความเห็นผิดออกมาเอาความเห็นผิดเข้าไปแทนโทสะที่ว่าเมื่อกี้เราก็เรียกว่าคิดมากนะทางธรรมะเขากล่าวถึงคนคิดมากเนี่ยด้วยกิเลสไอ้จริงด้วยกุศลด้วยสติอะไรก็มากได้ปาหูลีกโตอะไรพวกนี้ที่เราได้ยินนะปาวีกโตปาหูลีกโตซึ่งหมายถึง ทำให้เจริญทำให้มากสดับตรับฟังมากนี่ก็คิดมากนะหมายถึงไอ้ฟังนี่ไม่ใช่สัตว์ว่าฟังเข้าหูตาจรวดหมายถึงฟังแล้วเอามาคิดเอามาจำมันก็มากทั้งนั้นอันนี้ก็ยืนยันว่าคำว่ามากคิดมากในทางกุศลมีแล้วเวลาให้ทานให้คิดให้มากไว้คิดน้อยได้บุญน้อยแต่ว่าอกุศลนี่คิดมากได้บาปมากทำอันตรายมากและคนที่มีลักษณะคิดมากอย่าง ในทางหลักการและพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ชัดเจนในแง่เหตุผลตรงนี้แต่ว่าในระดับอย่างเราผู้ครองเรือนเนี่ยเราก็มีความเห็นผิดถึงแม้ว่ามันจะไม่มากมายเป็นอาชีพอย่างคนพวกนั้นแต่มันก็มีเราก็มีในกรณีที่ว่าเมื่อกี้ว่าใครที่มีความเห็นอย่างไรชอบใจความเห็นอย่างไรจะชอบลำพังตัวความเห็นเอง หรือจะเป็นเพราะว่าตัวน่ะประกอบอาชีพแสวงหาวัตถุกรรมอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้เป็นกําลังใจของตัวความเห็นอย่างนี้เป็นที่อุ่นใจมั่นใจของตัวความเห็นอย่างนี้เป็นประโยชน์ในทางสัมมากิจของตัวตัวก็ชอบคิดอ่านแต่ทํานองเหมือนกับคนที่จะมาพูดมาแสดงความคิดให้คนอื่นเขาเชื่อเนี่ยก็จะต้องไปเก็บข้อมูลไอ้หนวดนี่มารวมๆมาเขาเรียกว่ามาประกอบเรื่องทําให้คนเชื่อ เทียบกันนะก็อย่างนี้ทีนี้ไอ้คนที่มีความเห็นผิดลักษณะอย่างนี้ก็พยายามจะหาข้อมูลมาประกอบเรื่องให้ตัวน่ะเชื่อเพราะไม่เชื่ออยู่แล้วไม่อยากจะเชื่อยิ่งขึ้นได้ยิ่งไปพูดไปจาใครก็ไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเขาตําหนิได้หรือเพื่อไม่ให้ตัวต้องเสียหน้าทีหลังคล้ายๆว่าพูดไปแล้วหลวมตัวไปแล้วจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจแค่ไหนก็ตามนะครับก็แสวงหาข้อมูลมาเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเชื่อ คนที่ทําบาปด้วยอํานาจวิชาทิฏฐิเนี่ยก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันคือถ้าใครอธิบายหลักสัมมาทิฏฐิว่ากฎแห่งกรรมมีตายแล้วไปตกนรกได้ก็ทําบาปมันแสลงใจแล้วทําให้เขาเสียกําลังใจอย่างยิ่งเขาฟังไม่ได้เลยใช่ไม่ใช่เราสังเกตไว้เยอะแล้วเป็นงั้นน่ะฟังไม่ได้เลยฟังแล้วเขาไม่ชอบใจเลย ทำไมถึงไม่ชอบใจเลยเนี่ยเรามองลึกเข้าไปถึงดวงจิตเขาก็ดูอ๋อหนึ่งถ้าเขาจะชอบใจถ้าชอบใจแล้วเขาไม่รับหลักการนี้คนทั้งหลายก็จะทำหนีเขาว่าให้หนีเห็นไหมคุณเนี่ยหาทางลงนรกแท้ๆก็ทำหนีเขาเสียหน้าเสียอะไรทุกอย่างแล้วตัวก็จะทำอาชีพนั้นอย่างไม่มั่นคงเช่นว่าไอ้กดขี่ก็ได้ว่าจะกดไม่เต็มเท้าอย่างนี้นะ แต่ถ้าไม่เชื่อถ้าไม่รู้ไม่ชี้ถ้าก็กดเหยียบกันให้เต็มเท้าไปเลยเพราะความไม่เชื่อมันเพิ่มพลังบาปอย่างที่ผมว่าแล้วนะจริงไม่รู้ไม่ชี้ยิ่งดีเนี่ยจะมีตัวอย่างพระสูตรอยู่ชุดที่เราจะพูดกันเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดคราวนี้ถึงรายละเอียดตรงนั้นหรืออาจจะถึงก็ได้จะมีตัวอย่างคนหนึ่งที่มีลักษณะอย่างนี้คือมิจฉาทิฏฐิอย่างเรียกว่า ใครมาพูดก็แสลงฟังไม่ได้หาเหตุอ้างขับไล่ไหนส่งไปเลยคือตั้งๆที่ตัวได้ยินได้ฟังตามมามาก็เอามาเป็นประโยชน์แก่ความเห็นผิดของตัวดีนะนี่จะมีตัวอย่างจริงๆเลยนะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นอย่างนี้นั้นคนติดความเห็นหรือติดวัตถุกรรมแต่ความเห็นนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อวัตถุกรรมนั้น ตัวก็ชอบคิดชอบตรึกอย่างงู้นอย่างนี้มันบางคนถึงก็สอนลูกสอนหลานที่ผมได้ยินมาคำว่ามึงไปสงสารมันได้ยังไงเราทํามากินมันก็ต้องทําอย่างเราสิมันต้องทํามากินต้องคํานึงถึงไอ้ผลประโยชน์นี้ไปเห็นใจมันได้ยังไงแล้วก็พูดอธิบายยกใหญ่สรุปความว่าไอ้ความเห็นใจน่ะมันเป็นมารของการทํามากิน มารของการทำกำไรแสวงหาประโยชน์เข้าตัวคือหมายความว่าไอ้ตัวอ้อน่ะประกอบอาชีพเอาแล้วเอาเปรียบตัวยากคนจนเขาลูกสงสารมันก็ไปยอมลดหย่อนผ่อนปลนอะไรเขาบ้างกลับมาพ่อเทพก็ไม่เหมียวนั้นพวกพูดแล้วผมก็นึกถึงภาพหนึ่งคือมีคนที่เขาเป็นนักเรียนแล้วไปทำรุ่นเก่า เขาก็พูดถึงเจ้านายเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำงานด้วยเนี่ยเขาบอกแหมเนี่ยเวลาว่างนั่งสูบบุหรี่ผมมองเห็นความคิดมันเลยใช้คำว่ามันหมดนะผมเห็นมองเห็นความคิดมันเลยมันคิดแต่จะโกงคนอื่นกันตลอดเวลาสูบบุหรี่แต่ละมวนคิดโกงกี่คนแล้วไม่รู้เพราะไอ้พฤติกรรมเลยเป็นที่เราก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่า ไอ้พฤติกรรมข้างในเราไม่รู้เราไม่ได้คนทํางานแล้วเนี่ยแต่ลูกน้องมาบอกมาลูกน้องก็เป็นคนเรียนธรรมะเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วก็จะพัดจะผูกไปกันไปอยู่งั้นมานานแล้วมองด้วยความรู้สึกทั้งสมเพศทั้งอะไรรวมกันเสร็จทุกอย่างนั่งไปห้างเวลาว่างดูบุหรี่เห็นความคิดเลยยังพูดยังมีเจโตวิริยญาณเนี่ยเลยทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งเดินของความเห็นผิดทุกอย่างทุกประการ แล้วธรรมะนี่ฟังไม่ได้ เขาบอกเลยธรรมะนี่ฟังไม่ได้จริงๆแล้วก็ขนาดเป็นว่ายังเข้าเนี่ยเขาขนาดจะต้องไปเส้นไหว้บรรพบุรุษอะไรตามกติของผู้ที่มีเชื้อสายเท่านั้นแต่คนนี้เขาแปลกมากเขาไม่เอาเลยไม่เอาแล้วยังว่าคนอื่นคือไม่เชื่อเลยครับความจริงก็น่าจะเชื่อถืออะไรได้ถึงบางคนจะไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิอะไรชัดเจนหรือเห็นผิดอะไรบ้างบางทีธรรมเนียมมันก็อยู่ในสายเลือดแต่ว่าอย่างนี้ไม่มีจะเป็นเรื่องแปลกอันนี้เป็นอันหนึ่งนะที่ชอบแต่ความเห็นผิดไอ้ความเห็นผิดมันก็เลยไปถึงความละโมบความโลภในอะไรทุกอย่างท่วมทับไปได้หมดข้อ5จมลงในอารมณ์โดยอุบายอันไม่แยบคายคำว่าจมลงในอารมณ์โดยอุบายอันไม่แยบคายแล้วถ้าจมลงโดยอุบายอันแยบคายมันจมทั้งคู่อ่ะครับทำไมใช้คำว่าจมทั้งคู่อ่ะจมลงในอุบายอันไม่แยบคายก็ไม่ว่าจมที่อุบายอันแยบคายน่าจะบอกว่าลอยขึ้นในอารมณ์โดยอุบายแยบคายท่านใช้ความประจมทั้งคู่คำว่าจมตรงนี้หมายถึงการรับอารมณ์นั้นอย่างดื่มลึกเรียกว่าจมทีนี้อุบายอันไม่แยบคายเนี่ยหมายความว่าไม่ได้คิดใคร่ควรอย่างดีดื่มลึกอารมณ์หรือเข้าไปสู่กระแสอารมณ์ใดเรื่องราวใดอย่างไม่แยบคายคือไอ้การ ลงลึกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องแยบคายถึงจะลงลึกถ้าไม่แยบคายก็ลงลึกอย่างเร็วถ้าแยบคายก็ลงลึกอย่างดีอย่างคนเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทลงลึกอย่างเร็วคิดฆ่าเขาอะไรต่างๆมันก็ลงลึกอย่างเร็ว ไม่ลงลึกอย่างดีแต่ถ้าคนที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องอย่างละเอียดแข็งงาอย่างละเอียดต่างๆเนี่ยเรียกว่าลงลึกอย่างดีโดยแยบคายอย่างนี้เพราะนั้นแยบคายจึงหมายถึงการคิดด้วยกระบวนการทางการคิดที่ถูกต้องที่ฉลาดที่ผมต้องใช้คำกระบวนการทางการเพราะมันมีหลายอย่างหลายข้อแล้วคุณก็จะลองยกตัวอย่างบางประการให้ฟังเช่นคิดแบ่งส่วนของอารมณ์อย่างหนึ่งนะพอเราจะวิเคราะห์อารมณ์อันนี้หรือจะทำความเข้าใจในอารมณ์นี้ว่าเป็นอย่างไรอย่างถูกต้องเนี่ยต้องคิดแบ่งส่วนว่าเออนี่เป็นส่วนเลวนี่เป็นส่วนดีแล้วก็คิดว่า อันนี้เป็นส่วนดีเพราะมันมีผลออกไปอย่างนี้อันนี้เป็นส่วนเลวเพราะมีผลออกไปอย่างนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าถ้าเราไปสมาทานนับถือหรือยอมให้ไอ้นิสัยอย่างนี้ความคิดอย่างนี้มาอยู่ในตัวเราหรืออยู่แล้วก็อยู่ต่อไปเราจะถึงความหายนะอย่างไรใครทั้งหลายรอตัวเราจะตั้งคอรังเกียจแล้วขนาดไหนนี่คิดนี่อยู่ในพระพุทธพจน์ทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็คิดแยกว่าอันนี้เป็นส่วนดีดีเพราะอะไรเทียบให้ฟังดูคนอื่นนี่ก็เป็นยังไงก็ทำงี้ในอดีตก็ทำงี้กันมาเป็นยังไงและคนไม่ทำอย่างนี้เป็นยังไงและถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะเป็นยังไงทั้งโดยแง่ของกรรมโดยแง่ของสังคมทัศนคติของคนอื่นนั้นเมื่อคิดแยกออกมาอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าเราควรจะนับถือปฏิปทาความคิดอย่างนี้แต่ถึงแม้เราจะยังรู้ไม่ได้ตลอดท่านก็มีหลักคิดอย่างที่ปรากฏในอัปปันนกธรรมทั้งหลายว่าคิดแล้วมีแต่เสมอตัวก็ได้กำไรอีกอย่างหนึ่งขาดทุนกับอย่างดีก็แค่เสมอตัวฉะนั้นเราควรจะมีความเห็นว่าอย่างไรในเวลาพระพุทธเจ้าท่านสอนคนให้เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าถ้าใครอยากอ่านให้เต็มตาก็ไปอ่านในอัปปันนกสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม13นะไปอ่านในนั้นได้ครับอันนี้ท่านก็พูดอย่างเข้าใจคนนะว่าท่านจะแสดงทำให้คนฟังเนี่ยให้ตรองตามได้ไม่ใช่ว่าโลภหัวโลภหางให้เชื่อคนที่ฟังนี่เขาไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าไม่เห็นว่าการละชั่วเป็นของดีเห็นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เห็นว่าการให้ทานเป็นของดี ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ท่านจะต้องพูดให้ตรองตามได้ท่านก็แยกแบ่งส่วนว่ายกอย่างคนฆ่าเขาตายท่านก็แยกให้เห็นว่าถ้าฆ่าเขาตายแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเสียอะไรได้ฆ่าเราทำบุญทำกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นแล้วได้อะไรแล้วตั้งข้อแม้สมมุติให้ด้วยถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ท่านนามไม่มีจะได้อะไรจะเสียอะไรถ้าจะเสียก็ไม่มีอะไรเสียเป็นเพราะว่า จนสรุปว่าเพราะฉะนั้นแหละผู้ที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่กำชัยทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าในโลกทั้งสองและคนที่ทำความชั่วนั้นปลาชัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่ว่าปลาชัยโลกนี้โลกหน้าหมายความว่าอย่างคนไปฆ่าเขาตายเนี่ยโลกนี้ปลาชัยทั้งมุนนรกไม่มีทำความชั่วอย่างทุกอย่างอย่างอื่นเหมือนกันก็ปลาชัย สังคมเขาก็ตั้งข้อสังเกตตัวเองก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนและท่านชาติหน้ามีตัวก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นไปอย่างนี้คนเห็นทางเลือกเลยครับท่านแยกให้เห็นชัดเจนเราก็เนี่ยเวลาเราไปพบปะพูดคุยกับคนที่เขาไม่เชื่อไม่คิดไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ในเรื่องอะไรต่างๆก็ตามเราต้องแยกเลยใช้หลักวิธีอย่างนี้แยก ให้คนเนี่ยได้เกิดความรับข้อมูลแล้วก็จมความคิดลงไปด้วยอุบายแยกคายนี่ไอ้ไม่แยกคายเนี่ยมันบางทีมันคิดเรื่องเดียวกันแต่ไปคนละอย่างนะก็ที่ผมเคยเล่าอ่ะขนาดคนพิจารณาความตายทุกวันหน่อยเนี่ยมันคิดแล้วมันกลับอยากจะฆ่าคนอยากจะเอารัดเอาเปรียบคนอยากจะมัวเมาซึ่งผมก็เคยว่า เคยบอกว่าเนี่ยเคยเกิดมาก็เห็นเต็มตาคนนี้แกเป็นคนอยู่เพชรบุรีก็มาอยู่กรุงเทพบังเอิญมาแวะร้านกาแฟร้านขายของอ่ะผมก็ไปนั่งอยู่ด้านพอดีแกก็มาบอกผมก็ไม่รู้จักมาก่อนแล้วแกก็พูดกันอยู่ไม่นานอะไรแกบอกว่าคนเรา100 ปีก็ตายพูดตั้งหลายครั้งอ่ะผมว่าแกไปคุยที่อื่นแกคงพูดต่างๆนี่เหมือนกันแล้วแกก็บอกว่า คนเราอยู่100 ปีไม่เกิน100 ปีก็ตายงั้นจะไปกลัวมันทำไมกลัวมันทำไมแทนที่บอกโอ้เราต้องรู้ฝังอื่นไหมไปกลัวมันทำไมหรือจะมัวขี้เหนียวทำไมไอ้คำว่าขี้เหนียวทำไมเนี่ยหมายว่าโอ้ยมีได้